Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 14 lipca. Jest dokładnie 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Autobus wjechał w ludzi na przystanku w Lublinie. 5 osób trafiło do szpitala. Będzie dochodzenie w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa na wiecu Donalda Trumpa. Na wysłuchanie do kongresu została wezwana szefowa Secret Service. Donald Trump jest w dobrym stanie. Po zamachu nie żyją jeden z uczestników wiecu i napastnik. 5 osób trafiło do szpitala po tym, jak autobus miejski wjechał w przystanek autobusowy w Lublinie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 47-letni kierowca prawdopodobnie zasłabł. Zjechał z jezdni i uderzył w wiatę przystankową, pod którą stało kilka osób, mówi Małgorzata Skowrońska z lubelskiej policji. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Będziemy ustalać szczegółowe okoliczności tego zdarzenia. Na chwilę obecną do szpitala trafiło 5 osób. To 2 osoby z autobusu i 2 osoby z przystanku oraz kierujący. Kierowca MPK był trzeźwy. Jarosław Hamaluk z lubelskiej Straży Pożarnej dodaje, że kilka osób zostało uwięzionych pod autobusem. Wszystkie osoby zostały zabrane przez zespół ratownictwa medycznego, natomiast 2 osoby musieliśmy wyewakuować spod samochodu. Czyli nasze zastępy, które były tam w sile 4 samochodów, wykonały dostęp do tych osób, podniosły autobus i je ewakuowały. Autobusy komunikacji miejskiej w Lublinie kursują objazdami. Republikanie zapowiedzieli, że będzie dochodzenie w sprawie uchybień w zakresie bezpieczeństwa na wiecu Donalda Trumpa. Na 22 lipca szefowa Secret Service została wezwana na specjalne wysłuchanie w Komisji Kongresu. Przesłuchani w sprawie mają być też przedstawiciele FBI. Donald Trump został postrzelony w ucho podczas wiecu wyborczego w Butler w Pensylwanii. Upadł na ziemię podczas przemówienia, trzymając się za głowę, po czym został eskortowany do swojego pojazdu przez agentów Secret Service. Jego stan jest dobry. Napastnik został zastrzelony. Ofiarą śmiertelną jest jeden z uczestników wiecu. To w niego trafiły kule, które drasnęły Trumpa. 2 osoby są ranne. O szczegółach Paweł Pawlica. Przypadkowa ofiara to mężczyzna w średnim wieku ubrany w białą koszulę i czapkę z daszkiem, który stał na trybunie na lewo od mównicy, z której przemawiał Donald Trump. Mężczyzna znalazł się prawdopodobnie na linii chybionego strzału. Lekarz oddziału ratunkowego, który był obecny na wiecu, powiedział CBS, że próbował pomóc mężczyźnie. Ktoś tam krzyczał, że został postrzelony. Pobiegłem na miejsce. Mężczyzna leżał między ławkami. Widziałem, że miał ranę po lewej stronie głowy. Było dużo krwi i prowadziłem reanimację. FBI zidentyfikowała zamachowcę jako 20-letniego Thomasa Matthew Crooksa, który mieszkał w Bethel Park w Pensylwanii, około 55 km na południe od miejsca wiecu. Został zabity na miejscu przez agentów Secret Service. Ze wstępnych analiz mediów i amerykańskich służb wynika, że był zarejestrowany jako uprawniony do głosowania republikanin, ale w 2021 roku miał przekazać niewielką darowiznę na rzecz grupy z ramienia demokratów. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Próba zamachu na Donalda Trumpa prawdopodobnie ograniczy kampanię wyborczą jego przeciwników, mówił w Polskim Radiu Bartłomiej Kot z Fundacji Pułaskiego. Jego zdaniem Joe Biden i demokraci będą musieli teraz zrezygnować z negatywnej kampanii przeciwko Trumpowi. Jeżeli cała kampania wyborcza Bidena jest też nastawiona na to, żeby pokazać Trumpa jako człowieka, który generuje zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych i ich przyszłości, dzisiaj ten język niestety w moim odczuciu będzie musiał, niestety albo stety, powinien zostać poskromiony, ponieważ już dzisiaj widzimy, jakie generuje on napięcia. Zamach potępili światowi przywódcy, także z Polski. Premier Donald Tusk napisał, że przemoc nigdy nie jest odpowiedzią na różnice polityczne w demokracji. Prezydent Andrzej Duda mówi, że to wstrząsający moment nie tylko dla Ameryki, ale też dla całego wolnego i demokratycznego świata. Stabilny jest stan górnika odnalezionego po ponad 50 godzinach od wstrząsu w kopalni Redutowy. Wczoraj został przetransportowany na powierzchnię, po czym śmigłowcem LPR-u do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu. Trafił na szpitalny oddział ratunkowy, mówi rzecznik placówki Tomasz Świerkot. Gdzie przeszedł badania i pełną diagnostykę. Posiada stłuczenie i zranienia, które zostały zaopatrzone przez lekarzy w ramach SOR, jednak z uwagi na uraz kręgosłupa został skierowany na kliniczny oddział ortopedii, gdzie będą podejmowane dalsze decyzje o jego leczeniu. Pacjent nie odniósł obrażeń, które zagrażałyby jego życiu. Jest wydolny krążeniowo-oddechowo w logicznym kontakcie. Po północy w kopalni Redutowy, w rejonie, gdzie w czwartek doszło do tragicznego w skutkach tąpnięcia, nastąpił kolejny mocny wstrząs. Tym razem nie było zagrożenia dla ludzi i nikt nie uciekł.

i bardzo się cieszę z tego, że te utwory się nie kończą, że ten zasób się nie wyczerpuje. Są to tysiące tytułów. Z samego dwudziestolecia międzywojennego mamy kilka tysięcy polskich tang. Historia jest niezwykle ciekawa, jak to tango przyszło do Polski w ogóle, jak się tutaj znalazło i jaką drogę musiało pokonać jako styl od tych pierwszych niewinnych podrygów po absolutny top wszelkich możliwych rankingów ówczesnych list przebojów. Zacznijmy dosłownie. Przesuwam tylko strzałkę palcem, a jak przez drzwi padają z Wiednia słodkie walce, z Madrytu tango brzmi. Otwieram świata defiladę, bez granic fala dno. I w mym pokoju spać się kładę, Paryż do snu mi gra. Gdy radio w pokoiku gra, coraz inną wieś. Znika szara pustka dnia, dzień ma inną rzecz. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę o tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. Radio w pokoiku gra, coraz inną pieśń. Znika szara pustka dnia, dzień ma inną rzecz. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu. A radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal uciekamy, a z nią i żal. Gdy radio w pokoiku gra, i od tego zaczęliśmy, śpiewał Albert Harris. Proszę Państwa, muzyka Tadeusz Górzyński, słowa Józef Lipski. Utwór był dedykowany w latach 30. pierwszej gwieździe polskiego radia. Spikerce radiowej Joannie Poraskiej, która była aktorką, a w roku 1934 wygrała konkurs na spikera radiowego i do 1939 roku mówiła do słuchaczy właśnie. Siedziała przy mikrofonie, prowadziła między innymi słynną audycję Podwieczorek przy mikrofonie. Joanna Poraska. I jej zadedykowano tę fantastyczną piosenkę Polskie Tango, proszę Państwa. Możecie zapytać, a cóż to takiego jest to Polskie Tango? No to pomalutku. Idźmy dalej. ziem znów nowym światem kochanie. Neony lśnią, dźwięką dzwonią tramwaje. Krakowskie i Marszałkowka znów żyją, a koło dworca tłumi beztroski tłum. W alejach drzwi rozkwitają jak dawniej. Łazienek czar i Chopina w nich łzi. Przez trzeci most prosto ciebie omija, to znów wrócić chcę. Warszawo znów. Nam brzmie kwitną jak dawniej. Okrutny czas pruszy śniegiem nasz włos. Warszawa żyj, młodość twą oddaliśmy ci. Nie płacz miła, tak chciał los. To śpiewał, proszę państwa, Tadeusz Miller. Idziemy znów nowym światem. Tango piękne, polskie, z roku 1945. Napisane tuż po wojnie. Idziemy znów nowym światem, chociaż nowy świat wtedy był zrujnowany kompletnie, ale nowy świat był jedną z pierwszych ulic, na które powróciło życie. I pomimo tych zniszczeń ludzie zapełnili tę ulicę. Są takie zdjęcia. I pod wpływem tego powstała ta piosenka. Idziemy znów nowym światem. Śpiewał Tadeusz Miller. Gwiazdor, konkurent Mieczysława Foga. Młody głos. W roku 1947 zginął tragicznie w wypadku motocyklowym i to przerwało jego karierę. Był młodym śpiewakiem. Nagrał bardzo dużo piosenek od 1945 do 1947 roku. Proszę państwa, polskie tango. Zanim powiem, o co chodzi z tym polskim tangiem i kiedy ono stało się polskie, to może słów kilka na temat tanga w ogóle. Tango jest wpisane na listę Światowego Niematerialnego Dziedzictwa Kulturalnego Ludzkości. Po decyzji z 30 września 2009 roku Międzynarodowego Komitetu UNESCO. Wywodzi się oczywiście z tradycji taneczno-muzycznych hiszpańskich, przeszczepionych na grunt wielu krajów Ameryki Południowej i oczywiście, co ważne, wymieszanych z wpływami ludowymi, lokalnymi i kulturą afrykańskich niewolników. Na przykład na Kubie, to tak dla poglądowo, takie porównanie. Na Kubie flamenco, hiszpańskie flamenco, stało się fundamentem rumby i salsy. Tak z grubsza. A w Kolumbii merengue, w Meksyku habanery, czyli flamenco oddziaływało na te style. Natomiast tango stało się, było zlepkiem różnych tradycji, o których państwu chciałbym dzisiaj troszkę opowiedzieć. Może jeszcze słów kilka, zanim kolejny piękny utwór. Mam ich dzisiaj bardzo dużo dla Państwa, ale temat jest dosyć ciekawy. Candombe. Candombe to nazwa tańca prezentowanego podczas parad z udziałem ludności afrykańskiej w Argentynie. I teraz te słynne milongi, które znamy, te wieczorki, takie rytualne, wspólne tańczenie pod chmurką, to było na początku coś w rodzaju takiej ludowej tradycji przyśpiewek o różnej treści na podobną melodię. Przyśpiewki bardzo często były improwizowane i charakteryzowały się dużym, obfitym użyciem żargonowej odmiany hiszpańskiego lunfardo, czyli połączenie hiszpańskiego, włoskiego, języka gauczów, slangu kryminalnego. Lunfardo z czasem stał się nieodłącznym elementem oficjalnego języka Buenos Aires, proszę Państwa. To może trochę tak, jakby Warszawa nie była zburzona i zabita, to może język wolski albo praski lub czerniakowski byłby dziś oficjalnie elementem naszego warszawskiego języka. To takie też poglądowe porównanie. I proszę Państwa, oczywiście w ślad za tą muzyką podczas tych wieczorków, tych spotkań improwizowanych, oczywiście musiał podążać taniec. I pierwszy, w którym ciała mężczyzny i kobiety ściśle przylegają do siebie od kolan w górę, to był właśnie ten taniec do candombe. Podłoże oczywiście, na którym wtedy tańczono, narzuciło ten specyficzny krok. Nie były to żadne dechy, ani żadna marmurowa, piękna droga posadzka. Było to zazwyczaj jakieś takie klepisko, albo wręcz suche takie podłoże, które się straszliwie kurzyło. I proszę sobie wyobrazić, że to właśnie zdeterminowało ten taki posuwisty ruch, który w tangu, ten krok, który w tangu jest kwintesencją. No więc oczywiście w tym tańcu nie najważniejszy był sam taniec jako taki, a bardziej sposób tego chodzenia, tego kroczku. Nie dało się wykonywać innego rodzaju sekwencji tanecznych na tym podłożu właśnie. Czy to był trotuar, czy klepisko. Oczywiście pamiętajmy, że wszystko się odbywało w dzielnicach biedy. To jest dokładnie ta sama historia. Analogicznie można by te zasady przełożyć do tradycji jazzu amerykańskiego, mającego swoje początki pod koniec XIX wieku w Nowym Orleanie. W dzielnicach biedy właśnie. I oczywiście mamy rytm, mamy melodię, mamy taniec. To jest dokładnie ta sama historia gdzieś na obrzeżach, w ciemnych zaułkach i tak dalej. Mężczyźni przechadzali się tanecznym krokiem po lokalnych knajpach, domach publicznych, które zostały zdelegalizowane w Argentynie w 1876 roku i oczywiście wszystko to przeszło do podziemia, co wygenerowało jeszcze większą ilość tych miejsc i ludzi tym zainteresowanych. Wiadomo, zakazany owoc smakuje dużo lepiej. No powstały właśnie te wszystkie spelunki, gdzie się to candombe zawiązało. Ja bym chciał również powiedzieć o pierwszym, w tym momencie właśnie, o pierwszym takim silnym związku polsko-argentyńskim z tangiem w tle. To było Warszawskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy. Tak się to nazywało. WTWP. Później nazywane Cwi Migdal od jednego z założycieli sutenerskiego gangu sprowadzającego młodziutkie żydowskie dziewczęta z Polski do domów publicznych w Argentynie. Proceder był niezwykle obszerny. Dziś już mało kto o tym pamięta. Natomiast to się ściśle również z tą tradycją tangową łączy. Dlaczego? Dlatego, że w latach nastych, do których później przejdę, została wystawiona w Warszawie sztuka pod tytułem Targ na dziewczęta. I to była właśnie sztuka, która mówiła właśnie o tym procederze. A w tej sztuce pierwszy raz w Polsce, na terenie Polski, odnotowane zostało tango zatańczone na scenie przez dosłownie kilkanaście sekund. I to w ogóle zmieniło kompletnie. To jest właśnie ten pierwszy odnotowany moment tanga w Polsce. Więc to się wszystko ze sobą łączy. Warszawskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy. No tak się to nazywało. Oczywiście to była bujda na resorach, bo to nie była żadna wzajemna pomoc. Chyba że pomagali sobie nawzajem książęta współświadka. Niemniej tak to właśnie wyglądało. Ten eksport nielegalny kobiet z Polski do Argentyny był zorganizowany bardzo sprawnie i naprawdę to trwało do 1939 roku. Organizacja działała pod płaszczykiem, oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, filantropii. Pierwszym prezesem oraz założycielem był urodzony w Łodzi Noe Traumann, który w młodości musiał uciekać z kraju z powodów politycznych. Osiadł w Argentynie i założył właśnie taką organizację. Milongom akompaniowali, proszę państwa, uliczni Grajkowie. I dlaczego właśnie już wtedy, i dlaczego to tango później, w latach 30. było też takie modne wśród ulicznych kapel? No właśnie, to się wszystko, to masz, te początki tanga są w zasadzie ten fundament. Później działał dokładnie cały czas tak samo. To znaczy ten dancing, salon i ulica pokochał tango i tango wszędzie działało bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście geneza, no mówimy cały czas o genezie, więc uliczni Grajkowie tworzyli melodie, często improwizowali te melodie, często śpiewali również właśnie na tej zasadzie, improwizując po prostu. I tańczono oczywiście w spelunkach, ale popularność rosła i rosła i rosła. To tak jak z nowoorlańskim jazzem dokładnie. I milongi odbywają się, proszę państwa, oczywiście do dziś. To już jest grubo ponad 100 lat. Pod gołym niebem, pośród gwaru ulic. I tango argentyńskie dziś tworzy, czy dzieli się na trzy główne kategorie. Tango wals, czyli rodzaj takiego walca Boston, wolnego. Tango milonga i tango nuevo. Tutaj stawiamy kropkę. Będę o tangu opowiadał dalej. A teraz jedno z najsłynniejszych polskich tang dramatycznych. Żyjemy wśród zamętu i braku sentymentu. Tu sztuczny śmiech, tam znów sztuczne łzy. Obłuda, fałsz, to są życia gry. Miłości szczerej nie ma. Epoka kłamstw, krzywki mąż. Nikt nie jest sobą. Czas rządzi tobą, okrutna obojętność w krąg. Jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie. Jedynie serce matki o wszystkim dobrze wie. Dać trochę ciepła umie i każdy ból rozumie. A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć. najlepsi przyjaciele, dać mogą smutku wiele. I wiedz, że najbardziej wierny ci zapomnieć cię może, wierzaj mi. Umarły poświęcenia, egoizm dziś władzę ma. Nieszczerość rządzi, a ludzkość błądzi, chłód w każdym kącie cicho łka. Jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie. Jedynie serce matki o wszystkim dobrze wie. Dać trochę ciepła umie i każdy ból rozumie. A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć. Dać trochę ciepła umie i każdy ból rozumie. A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć. Serce matki śpiewał oczywiście Adam Aston. Tango z roku 1932, autorzy Zygmunt Karasiński, Szymon Kataszek, słynny duet no, wybitnych kompozytorów i band liderów, słowa Ludwik Szmaragd, Serce matki. Któż tego nie zna? To jest właśnie polskie tango, proszę Państwa. Polskie tango, czyli tango z grubsza rzecz biorąc liryczne, nostalgiczne. Troszkę wolniejsze niż argentyńskie, dramatyczne, zabarwione właśnie taką nutą tej tęsknoty. Tango zasadniczo, jeżeli chodzi o melodię, polskie tango było bardzo pod wpływem jednak wschodu. Jednak tej mieszanki, tej liryki romantycznej, tej melodyki romantycznej w połączeniu z tradycją, z muzyką klezmerską, z tradycją żydowską, rosyjską, w ogóle kresową. I to wszystko w tym polskim tangu słychać, to wszystko rezonuje. Oczywiście tanga były przeróżne, były i szemrane, troszkę szybsze polskie tanga, ale co ważne, tango polskie to również taniec, proszę Państwa. Zupełnie inny niż argentyńskie. Taki chodzony, taki posuwisty kroczek. I to wszystko będzie kwintesencją imprezy, na którą Państwa bardzo zapraszam. W niedzielę za tydzień urodziny Starówki na rynku Starego Miasta podczas uroczystego koncertu będą również warsztaty z polskiego tanga. Wstęp jest wolny, można przyjść na rynek. To będzie chyba o godzinie 17. Można przyjść i nauczyć się tańczyć polskie tango. Naprawdę zapraszam, to będzie za tydzień w niedzielę. A dziś właśnie, żeby Państwu zrobić troszeczkę apetyt, wybrałem te najpiękniejsze polskie tanga dla Państwa. I zapraszam jeszcze raz, jeszcze kilka razy podczas dzisiejszej audycji o tym przypomnę, bo naprawdę warto się wybrać i celebrować urodziny warszawskiej starówki. To za tydzień. A teraz Hurdana i jesienne tango. Kto jesień, to miłości naszej jesień, pożegnanie sobą niesie, w serca wnosi pierwszy mroźny wiek. Kto jesień, świat szarzeje, świat się zmienia, opadają z nas marzenia, jak jesienne zwiędłe liście z drzew. O jesień, o miłości naszej jesień, pożegnanie z sobą niesie, pożegnanie jasnych dni, słonecznych dni. Deszczową noc jesienną, w noc ponurą, w noc bezsenną, miłość żegnam ja i ty. W noc jesienną, w noc deszczową padło pierwsze smutne słowo, pierwszy znak, że już skończyło się. Płacze niebo gdzieś daleko i tak męczą, i tak pieką łzy gorące pod powieką. Wiatr zajęczał głośniej i posępniej i żałośniej, lecąc zwiędłe liście z mokrych drzew. Noc jest smutna, noc deszczowa, my więcej ani słowa, tylko w skroniach młotem wali krew. To jesień, to miłości naszej jesień, pożegnanie z sobą niesie, w serca wnosi pierwszy mroźny wiek. To jesień, świat szarzeje, świat się zmienia, opadają z nas marzenia, jak jesienne zwiędłe liście z drzew. Jesień, o miłości naszej jesień, pożegnanie z sobą niesie, pożegnanie jasnych dni, słonecznych dni. W deszczową noc jesienną, w noc ponurą, w noc bezsenną, miłość żegnam ja. Jesienne tango, oczywiście Hurdana, Mieczysław Fok, i to jest tango słynnego kompozytora Juana Carlosa Cobiana. Chciałbym Państwu właśnie pokazać, że też melodie z Ameryki Południowej były niesłychanie modne w Polsce i powstawały polskie teksty. Tutaj do jesiennego tanga tekst napisał Jerzy Jurandot. A teraz z kolei będzie numer pod tytułem Miłość i Morze. I to jest właśnie, jeżeli miałbym wskazać takie typowe polskie tango, to to jest właśnie Miłość i Morze. I możecie Państwo pisać do mnie. Bardzo jestem ciekaw, co o tym sądzicie, dlatego że ta melodia i ten głównie ta melodia, to tempo, rytm mówią w zasadzie wszystko o tym, czym jest polskie tango, czym się różni od tego argentyńskiego. Bardzo jestem ciekaw, możecie mnie złapać na Facebooku Dancing Salon Ulica albo na Instagramie Jan Emil Młynarski. Piszcie do mnie, proszę Państwa. Bardzo chętnie przeczytam wszystko to, co macie mi do powiedzenia. Czasami przychodzą bardzo ciekawe różne refleksje od Państwa, myśli, spostrzeżenia, jak również, ponieważ poruszamy się w materiale archiwalnym, pracujemy tutaj z pamięcią, to ta pamięć jest niesłychanie ważna i fantastyczne przychodzą często od Państwa listy z przemyśleniami, skojarzeniami, wspomnieniami związanymi z daną piosenką. Ponieważ są to piosenki polskie, piosenki mocno osadzone w naszej kulturze, może dzisiaj nieco mniej znane, tak jak Miłość i Morze, ale właśnie w takich sytuacjach okazuje się, że jest gdzieś ktoś, kto pamięta tę piosenkę, albo komu śpiewała mama albo babcia właśnie tę piosenkę i jakaś historia z tą piosenką się łączy. Zatem posłuchajmy. Miłość i morze, kompozycja wybitnej przedstawicielki przedwojennych kompozytorów rozrywkowych Fanny Gordon. Już, że ma miłość jest jak morze tak bezbrzeżna i bezgraniczna w sercu mem. I jak ocean raz spokojny, raz burzliwy miewa swe przypływy i odpływy tak przepływa bezustannie tęsknota w niem. Mej duszy rośnie nawałnita burz, w odmętach serce tonie. Tak jak bez steru okręt w parach mórz, nie mogę kochać już. A czasem pieśń tęsknoty tylko płacze zdycha jak pogodny dzień, głębina cicha tych bezbrzeżnych i niezgłębionych wielkich mórz. Morze, Fanny Gordon, Leopold Brodziński, Julian Krzewiński. Proszę Państwa, śpiewał oczywiście Janusz Popławski. Najsłynniejszy instrument jednoznacznie kojarzony z tangiem argentyńskim to oczywiście bandoneon, czyli taka malutka ręczna, skonstruowana w latach 50. XIX wieku w Niemczech. Przez Heinricha Banda, taka harmonijka, można powiedzieć. No, to nie jest dobre określenie, ale będziecie Państwo wiedzieć oczywiście, o co chodzi. Heinrich Band skonstruował ten instrument na potrzeby obrzędów kościelnych. Najwięksi wirtuozi tego instrumentu pochodzą z Argentyny. Instrument po prostu przywędrował tam z Europy. Oczywiście, kto jest współczesnym, tym największym kompozytorem i wirtuozem bandoneonu? Astor Piazzolla oczywiście. Możecie Państwo go znać. I teraz powoli kierujemy się w stronę Europy. Z Ameryki Południowej, z Argentyny. Patrzymy w kierunku Europy i jak to się stało, że to tango z tych spelunek, z tych milong pod gołym niebem w środku nocy, na tym klepisku wśród tego szemranego towarzystwa. Jak to się stało, że to znalazło się w Europie i kiedy? Otóż w latach 1910-1913, czyli w czasach przed I wojną światową, w Paryżu przebywał argentyński poeta Ricardo Giraldes. Wielki propagator tego stylu, jakim było tango, pochodził z rodziny arystokratycznej Giraldes, a ukochał absolutnie, no jeszcze w tamtych czasach, proszę sobie wyobrazić, ukochał, upatrzył sobie ten styl szemrany, ciemny, trudno dostępny, właśnie. No i w swojej poetyckiej twórczości opiewał oczywiście kulturę tanga, kulturę pochodzącą z jego kraju. Opisywał to właśnie w wierszach. Próbował przedstawić to publiczności tej cyganerii francuskiej jako takie właśnie bohemiczne, cyganeryjne zjawisko. I w jednym z paryskich salonów, w przypływie jakiegoś takiego jakiegoś romantycznego zewu, odtańczył tango. Tak jak uważał, że to powinno być. Tak jak to znał z własnych doświadczeń. No oczywiście zostało to szybko bardzo podchwycone i odnotowane. I wywołało wśród bohemy paryskiej zachwyt niesamowity. I oczywiście to, co pokazał wtedy Giraldes, miało swoje jakieś reguły, miało jakąś formę. Natomiast nie było tam ustalonej żadnej sekwencji kroków. To nie były figury baletowe. To nie była choreografia przyniesiona, przygotowana wcześniej. To był styl improwizowany. I to wciągnęło absolutnie publiczność europejska, wtedy paryska, połknęła tego bakcyla. Pamiętajmy, że rozrywką w tamtych czasach był kadryl, był walc, to były wszystko tańce w okowach zasad, a tutaj nagle mamy coś tak dzikiego, wyzwolonego absolutnie i jeszcze mężczyzna przyciska mocno do siebie kobietę w tańcu. To była naprawdę, proszę Państwa, rewolucja w tamtych czasach. Więc to z Argentyny, z Urugwaju przyszło najpierw do Paryża. A z Paryża zaczęło wędrować na wschód. I tak toczy się ta nasza historia. Zatem teraz kolejne polskie tango. Morfina w wykonaniu, no nie powiem, może Państwo sami się zorientujecie. Ty jak morfina zatrułaś serce moje, odurzyłaś mnie jak w rozkosznym śnie. I jak morfiny miłości twej się boję, lecz nie mógłbym już ciebie wyrzec się. Gdy jestem sam, wciąż widzę cud twej bladej twarzy i jasny blask twych oczu, co w mnie szczęściem darzy. I choć jak morfina zatrułaś moją duszę, lecz niech wiecznie trwa zgubna miłość ta. Jak morfina zatrułaś moją duszę, lecz niech wiecznie trwa zgubna miłość ta. Morfina. Nagrałem taką płytę z zespołem Brass Federacja. Tam kilka, nie tylko tanga, ale kilka polskich tang bardzo pięknych. Morfina to tango kompozytora Sato Cresta, czyli kto się krył pod tym pseudonimem Sato Cresta? Oczywiście Stanisław Samuel Krebs Sato Cresta. I napisał w roku 1936 takie tango właśnie, Morfina. I śpiewał bardzo pięknie Adam Aston i od niego to tango się nauczyłem. Proszę Państwa, dobiega końca nasza pierwsza godzina naszej audycji. Zapraszam już teraz na następną. Mam przepiękne piosenki dla Państwa. I będę dalej opowiadał o historii tanga. Przypomnę, że jesteśmy w momencie, kiedy tango zafunkcjonowało w Paryżu i teraz będzie pochód tanga przez Europę do Warszawy. I to jest niezwykle wszystko ciekawe. Także zapraszam serdecznie. Będą przepiękne utwory. Teraz będzie przerwa reklamowa, newsy, pogoda. I wracamy kilka minut po godzinie 14. Salon ulica Dancing, Jan Emil Młynarski. Do usłyszenia po przerwie. Autopromocja.